Tak jest, tak. Jak to było kiedyś, człowieku, jak jest teraz? Sprawdź mnie, AST na majku. 2002 grudzień, tak jest. Jedziemy, jedziemy teraz dokładnie tak. A ja. Zapnij pasy, osobisty komp jest load. Znów daję kapelmeister nad miastem hołd. Miałem 17 lat, brudne dżinsy, flanela. Ziomkami na przychodni, wino, bakens co niedziela. Zamiast dubsko w drogę, bo nie miałem daleko iść. Odwiedzić kościół, tam zabrać się z kolegą. A tam, etam, chciał umoić pysk. Wielkich pięciu wspaniałych, co kochali ten syf. Dzień w dzień, ej ty brat, tam barburka. Na placu było biało, no i pierwsze miejsce w kurkach. Hopie, co się działo, teraz do domu wstyd. Poobijane mordy, jo ci go dom wstyd. Rano kac, jak chcę wstać, oni klać. Na bank się z nimi spotkam, jadymy, to nie plotka. Witać się KST, KST. Monotematyczny mam gorzą i siestę. Co i jak do pary, stary z Gret i kaflary. Wyszczelać po tytach te pieruńskie landary. Nic z tym nie zrobisz, bo to hachary. Nie do podrobienia flow, no bo to hachary. Ja zawsze na ławce, chłopaki ze sztapsem. Jeden, drugi, bracie kopsa. I masz szlugi? Mam szlugi. Daj się tak ululą, kto ci dał ten shit, poszedł lipko rulą. Jak zawsze na ławce, chłopaki ze sztapsem. Jeden, drugi, bracie kopsa. I masz szlugi? Mam szlugi. Daj się tak ululą, kto ci dał ten shit, poszedł lipko rulą. Jasz jedną myśl, brat, i przemyśl to rano. Chcesz być osobą inną, choć będziesz tą samą? Tak samo jak Risky, Hust, teraz legal. Wiem, kto w dupie mnie miał, a kto polegał. Hustu gościu z ikrą, freestyle, mikroforte. Jajco i łodzianin, brat, przecieli aortę. Mądrym chujom nam dali tym kierunek. Risk zaczął ze mną, a ja z nim szacunek. Syndykat z Katowic, pamiętasz grubą Bertę? Bo zapach sprayu w ten czas był dla mnie jak alertek. Z farbą na ścianę, sokistą przejebane. Przeszło sufem, teraz kufel i flaszka. Plus rap, pełna skrętu ważka. Więc łap i patrz, jak wszyscy gonią, by mieć hajs. Więc lepiej dwóch chłopie, góra tam trzech, niż tłum, co pozwoli być w swych mękach. Jak zawsze na ławce, chłopaki ze sztapsem. Jeden, drugi, bracie kopsa. I masz szlugi? Mam szlugi. Daj się tak ululą, kto ci dał ten shit, poszedł lipko rulą. Jak zawsze na ławce, chłopaki ze sztapsem. Jeden, drugi, bracie kopsa. I masz szlugi? Mam szlugi. Daj się tak ululą, kto ci dał ten shit, poszedł lipko rulą. Z tego bajtla, przyszłość w bajtlach. Daj mi maksimum bajtla, tytuł hajc dla skurwysynów. Trochę łajna, siana dajna. Nie na minimum szczajna, spacz ferajna. Znasz tego bajtla, przyszłość w bajtlach. Daj mi maksimum bajtla, tytuł hajc dla skurwysynów. Trochę łajna, siana dajna. Nie na minimum szczajna, spacz ferajna. Ja zawsze na ławce, chłopaki ze sztapsem. Jeden, drugi, bracie kopsa. I masz szlugi? Mam szlugi. Daj się tak ululą, kto ci dał ten shit, poszedł lipko rulą. Jak zawsze na ławce, chłopaki ze sztapsem. Jeden, drugi, bracie kopsa. I masz szlugi? Mam szlugi. Daj się tak ululą, kto ci dał ten shit, poszedł lipko rulą. Skojarz jedną myśl, brat, i przemyśl to rano. Skojarz jedną myśl, brat, i przemyśl to rano. Skojarz jedną myśl, brat, i przemyśl to rano.